الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله رسول صلى الله عليه وسلم مغيرة بن شعبة حديثنا bu hadis Buhari ve Müslim'de geçiyor. Keda Müslim'de geçen Cabir İbni Abdillah'ın hadisinde ve Cabir İbni Sümer'in hadisinde ve Sevban radıyallahu teala anhum'un hadisinde şöyle buyuruyor. La tezalu taifetun min ümmeti zahirin alel hak la yedurruhum men khadalahum hatta ye'ti emrullahi teala ve hum ala zalik. Ümmetimden bir taife, bir grup insan olacak ki kıyamete kadar hakta olacaklar. Bunlara hiçbir kimse zarar veremeyecekler. Ta ki kıyamet gelene kadar. Dolayısıyla sahabeden beri, İslam'ın ilk başından beri kıyamete kadar bir taife, bir grup her zaman hak üzerinde olacaktır. Bu hadis mutevatirdir. Şeyhülislam İbn-i Teymiyye'nin dediği gibi tevatür derecesindedir. Bundan anlayacağımız nedir? Dolayısıyla yeni şeyler, yeni gruplar oluşan, yeni taifeler ihdaf eden kişi, kendi kafasına göre bir şeyler getiren insan hiçbir zaman veya grup hiçbir zaman doğru ve hak yol üzerinde olmayacaktır. Niye? Çünkü doğru olsaydı yeni bir şey olamaz. Çünkü doğru olan her şey zaten sahabeden beri bu zamana kadar geliyor. Dolayısıyla sen yeni bir şey ihdaf ettiğin zaman selefin anlayışından başka bir anlayış, başka bir fehm, başka bir inanç ihdaf ettiğin zaman dolayısıyla sen selefin anlayışı üzerine olmamış oluyorsun ve hak yolu üzerinde olmamış oluyorsun. Keza Ebu Davud'da geçen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye radıyallahu anhundan rivayetten şöyle buyuruyor. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. Ümmetim 73 fırkıya ayrılacak. Hepsi ateştedir ancak bir tanesi hariç. O da benim ve benim ashabımı takip edenler. Keda bu hadis Tirmizi'de Ebu Hureyre'nin hadisi olarak ve Abdullah ibn Amr ibn As'ın hadisi olarak geçiyor. Bilakis bu hadisi 16'dan fazla sahabe rivayet etmiştir ve Beyhaki ve Hakim bu hadisi sahihlemiştir. Dolayısıyla cennette olan bir grup vardır. Bir taife vardır. Cennete götüren bir taife. Bu taife hangisidir? Kimin taifesidir? Bunu iyi bilmeniz gerekir ki biz de inşallah o taifeden, o gruptan olmamız için. Sebr ve taksime göre şöyle diyebiliriz. Bu taife, cennete giden bu taife ya sahabenin inancında olan taifedir veyahut da sahabenin inancında olmayan taifedir. İki şey vardır. Üçüncü şık yoktur. Ve şüphe ya sahabiye uyan, onların inancı gibi inanan taife grup veyahut da sahabiye uymayan, kendileri bir şey ihdaf eden, icat eden bir gruptur. Ve şüphesiz ki bu cennete giden bu taife sahabenin inancına muvafık olan taifedir. Sahabenin inancına uyan taifedir. Niye? Çünkü Kur'an ve sünnet bunu beyan etmektedir. Niye? Çünkü Allah-u Teala diyor ki وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Muhacir ve ensardan ilk gelenler وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيَحْسَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Ve onları takip edenler, yani sahabeyi, muhacir ve ensarı takip edenler, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah-u Teala'dan razı olmuştur. Başka ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. فَاِنْ اَامَنُوا بِمِثْلِ مَا اَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Eğer onlar sizin gibi iman ederlerse hidayete erişmişlerdir. Sizin gibi, yani sahabeye hitap edin. İbn-i Kayyim rahimallahu teala e'lamul muvakkain de der ki dolayısıyla sahabe gibi iman etmeyen hidayete erişmemiştir. Bilakis dalalet ve sapıklığa erişmiştir. Başka ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Kendisine hidayet geldikten sonra peygambere muhalefet eden وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ ve müminlerin yolundan başka bir yol tutan نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ gittiği yolda onu bırakırız وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ onu ateşe atarız. Ve şüphesiz ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin dediği gibi müminlerin en başında kim vardır? Sahabe vardır. Bu dini bize kadar getiren, bu dinin yayılmasına en büyük katkıda olan sahabedir. Dolayısıyla sahabenin yolundan başka bir yol tutan kişi Allah-u Teala'nın dediği gibi gittiği yolda bırakırız ve ateşe atarız. Ve Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimallahu teala der ki اِنَّمَا الْمُتَّبَعُ فِي الْاَحْكَامِ هُوَ كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ وَسَب۪يلُ السَّابِق۪ينَ الْاَوَّل۪ينَ مِنَ الْمُهَاجَر۪ينَ فَلَا يَجُوزَ اِسْتِنْبَاطَ حُكْمٍ بِدُونِ هَا اُولَٓاءِ الثَّلَافَةِ Şeyh İslam der ki bir hüküm çıkartacağın zaman yol Kur'an, sünnet ve sahabenin yoludur. Bu üç asıl olmadığı müddetçe hiçbir kimse kendi kafasına göre hüküm çıkarmaya çalışması caiz değildir. Dolayısıyla dedik ki cennete giden yol ya sahabiye uyan yoldur ya da sahabiye uymayan yoldur. Ve hiçbir şüphemiz yok ki o cennete giden yol sahabiye uyan yoldur. Niye? Deminki zikrettiğim ayet ve hadislere binaen. Bu bilindikten sonra bazı noktalara değinmek istiyorum. Bunlar takriben 9 nokta veya 10 nokta. Bu noktalardan bir tanesi yani Selef-i Salih'in inancı gibi sahabenin önem verdiği şeyler. Bunlardan bir tanesi birinci nokta insanların ve cinlerin yaratılmasının hedefi ve gayesi. Bu birinci nokta. İnsanların ve cinlerin yaratılmasının hedefi ve gayesi. Hedefi ve gayesini Allah-u Teala ayetinde belirtiyor. Ve diyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Dolayısıyla insan ve cinin yaratılmasının hedefi sadece ona ibadettir. Ali radıyallahu teala anhu der ki bu ayetten kasıt illa li amurahum ve enhahum insanları ve cinleri yaratmamın bir tek sebebi onlara emretmem için ve onlara nehyetmem için. Bunu diyen kim? Ali radıyallahu anhu. Ayeti böyle tefsir ediyor. Diyor ki ancak onları emretmem için ve ancak onlara nehyetmem için. Peki emir edilen şeylerin en büyüğü nedir? Şüphesiz ki tevhiddir. Bütün ibadeti Allah'a yapmaktır. İhlaslı olarak yapmaktır. Ve nehyedilen, yasaklanan şeylerin en büyüğü nedir? Tevhidin zıttı olan şirktir. Allah'tan başkasına ibadet etmektir. Yardımı, medeti, tevekkülü, ümit etmeyi, korkuyu, kurban kesmeyi, adak adamayı, ve diğer bütün bu ibadetler ancak Allah-u Teala'nın hakkıdır. Bunlardan bir tanesini Allah'tan başkasına sarf edildiği zaman, Allah'tan başkasına yapıldığı zaman kişi şüphesiz ki şirke girmiş olur ve cennet o kişiye haram kılmış olur. Buna binaen anlıyoruz ki türbelere gidip oradan bir şey bekleyen, oradan bir şefaat bekleyen, imtihanlarının geçmesini bekleyen, bir çocuk bekleyen kişiler Müslüman değildir. Bilakis kafirdir. Zira ibadeti Allah'tan başkasına yapmıştır. Çünkü dua ibadetin özüdür. Dua ibadetin ta kendisidir. Bu ibadeti Allah'tan başkasına yapan kişi şirke girmiş olur. Tevhidin bu kadar önemli olduğundan dolayı gönderilen bütün peygamberler tevhidle gönderilmiştir. Yani ibadeti ancak Allah'a yapılmasını emretmesi için peygamberler gönderilmiştir. Allah-u Teala der ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهُ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Biz bütün ümmetlere bir resul gönderdik, bir peygamber gönderdik. Niye? Ancak Allah'a ibadet etmelerine davet etmeleri için. Ancak Allah'a ibadet etmeye davet etmek için. Ve tağuttan sakındırmak için. Allah'tan ibadet edilen şeylerden sakındırmak için. Dolayısıyla kişi İslam'a davet ettiği zaman, bir şeye davet ettiği zaman umum olan şeye davet etmemesi. Yani sadece İslam'a, sadece Kur'an ve sünnete davet etmemesi gerekir. Ya zira herkes diyor ki ben Kur'an ve sünnete davet ediyorum. Davet edeceği zaman Kur'an ve sünneti selefin anladığı şekilde, sahabenin anladığı şekilde davet etmen gerekir. Sen umumen dediğin zaman işte Kur'an'a tabi olmak lazım, sünnete tabi olmak lazım. Kimse, yani herkes der ki doğru, sünnete tabi olmak lazım. Bir şey anlamazlar. Dolayısıyla kişi davetçi olan, ehli sünnet olan bir kişi davet ettiği zaman açıklaması lazım. Bu Kur'an nasıl? Bu sünnet nedir? Kimin anladığı şekilde? Kur'an ve sünnete ters olan şeyler nedir? Misaller vererek, şirkleri beyan ederek, zamanımızda şöyle oluyor, bu şirktir, şu var, şirk nedir? İşte misaller vererek davet etmen gerek. Yoksa umumen Kur'an ve sünnete sen böyle davet ettiğin zaman açmadan, tafsilata girmeden o insanlar bir şey anlayamaz. Yani der ki doğrusun ama ne kastettiğini bilmez. Der şirk o kadar kötü der, belki de gider türbeden veyahut da yatırdan veyahut da ağaçtan taştan belki de medet umar veyahut da şefaat bekler. Dolayısıyla ehli sünnet olan, selefi olan bir kişi açması gerekir. Kur'an ve sünnetten kasıt nedir? Kimin anladığı şekilde ve şirki de kederlik tafsilatla anlatması gerekir. Dolayısıyla kardeşler, kişinin davet etmesi gereken şey tevhiddir. Bütün peygamberlerin daveti olduğu gibi. Siyaset veyahut da insanları siyasetle meşgul etmek, insanları faydalı şeylerle meşgul etmek, işte şu oldu, bu oldu, işte şu Amerika şöyle yaptı, bu böyle yaptı, bununla işte gazetelere şey etmek, haberlerle meşgul etmek, bazı güya davetçilerin yaptığı gibi, işte şöyle oldu, inşallah şey edeceğiz, Amerika'yı yeneceğiz, böyle bu boş gibi şeylerden insan meşgul etmemesi lazım. Niye? Çünkü peygamberlerin getirdiği davet nedir? Tevhiddir. Zaten sen tevhidi yaşadığın zaman Allah-u Teala sana yardımcı olacaktır. Zeyd ibn-i Erkam'ın hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahümme inni e'udu bike min ilmin la yenfe. Ey Allah'ım, faydasız ilimden sana sığınır. Dolayısıyla bu gibi işte gazete bilmem, haberler bilmem, vakia bilmem, bu gibi şeylerden kişi uzak durması gerekir. Bilakis kişi kendisine faydalı olan ilimleri öğrenmesi gerekir ve öğretmesi gerekir. Bu faydalı olan ilimlerin en başında da şüphesiz ki şer'i ilimler, tevhidi öğrenmek, akideyi öğrenmek, fıkhı öğrenmek, hadisi öğrenmek, sana fayda verecek olan şeyler bunlardır. Bunun dışındaki işte şu yerde bu olmuş, bu yerde bu olmuş, İşte siyasette şöyle olmuş, böyle olmuş, falan kişi istifa etmiş, bu gibi şeyler insana fayda olmayan şeylerdir. Bilakis bu gibi haberler, gazete ve televizyonlarda çıkan haberler iki şeyden ibarettir. Birincisi, bu haberlerin çoğu fasıklardan gelmedir. Bilakis bırak fasıkları, kafirlerden gelmektedir. Allah-u Teala dedir ki İncaikum fasikum bineybeyin fetebeyin. Size bir fasık haber getirdiği zaman kesinleşin. Dolayısıyla şu an duyduğumuz haberlerde veya gazetelerde gelen çoğu haberler kafirlerden gelmektedir ve birçoğunda yanlış ve yalan vardır. İkincisi, bu haberlerin çoğu, bu tahlilatların, bu şeylerin, işte hani diyoruz da şöyle olacak, böyle olacak, şu şöyle olur haberlerde falan, bunların çoğu zan üzere bina edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki Buhari Müslim'in hadisinde İyyâkum ve zan fe inne zanne ekdebul kezib. Zandan sakının çünkü zan yalanının en büyüğüdür. Bu gibi şeyler yani genellikle faydasız şeydir. Ve zaten de zan olmasa, doğru olsa dahi, hakikat olsa dahi elimizde bir şey yoktur. Ha ben demişim şöyle olacak, böyle olacak, siyasi tahliller yapmış olayım veya gazeteleri takip edeyim. Elinde senin ne var? Yani faydalı olsa dahi. Senin elinde bir şey olmaz. Bilakis bunu devlet reislerinin alakasıdır. Onlara bir fayda olur. Çünkü halkı idare eden devlet reisleridir. Sen değilsin. Dolayısıyla senin şu olacak, böyle olacak demende hiçbir fayda, hiçbir fayda yoktur. Bilakis yani bilakis faydasız şeydir senin. En azından bunun en azından seni faydalı şeyden alıkoymaktır. O faydalı şey de nedir? Tevhid ilmini öğrenmek, şer'i ilimleri şer'i ilimleri öğrenmektir. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah-u Teala ne kadar hastalık indirdiyse ona da bir şifa indirmiştir. Bilen bilir, bilmeyen de bilmez. Müslümanların başına gelen bu oyunlar, Müslümanların başına gelen bu musibetlerin şeyi de şifası da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de indirmiştir. Bu musibetlere şifa, bu problemlere çözüm Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de indirmiştir. O da ne buyuruyor? وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Eğer sabredip Allah-u Teala'dan korkarsanız onların hileleri size hiçbir şeyde zarar vermez. Dolayısıyla yani siyasetçilerin veya kafirlerin ne kadar hileleri olsa, ne kadar planları olsa kişi Allah-u Teala'dan korkarsa ve sabrederse onların hileleri hiçbir şeyde Müslümanlara zarar vermez. Dolayısıyla Müslümanların başına gelen her şey Müslümanların sabırlı olmamaları ve muttaki takvalı olmamalarının sebebidir. Bu neticesi Müslümanların başına gelen musibettir. Takvalı olmadığın zaman, sabırlı olmadığın zaman. Dolayısıyla kardeşler birinci şey kişi kendisine faydalı olan tevhid ilmi öğrenmesidir. Yaratılışın gayetini ve hedefini bilmesidir ve insanlara öğretmesidir. Ve insanlara açıkça beyan etmesi gerekir. Kur'an ve sünnetinden kasıt nedir? Kimin anladığı şekilde anlamamız gerekir. Veyahut da bunun zıttı olan, tevhidin zıttı olan şirk nedir? İnsanlara açıklaması gerekir. Yani şirk nedir? Allah'tan başkasından medet ummak, Allah'tan başkasına kurban kesmek, Allah'tan başkasına adak adamak gibi insanı böylece anlatman gerekir. Bunu niye diyorum? Çünkü dememin sebebi şu. Kendisine ehli sünnet diyen birçok kişiyi görüyorsun ki diyor ki Kur'an ve sünnete dönelim, Kur'an ve sünnete dönelim ama açıklamıyor. Kur'an ve sünnet nedir? Kastı nedir? Kimin anladığı şekilde? Veyahut da şirke dönelim, şirkten sakınalım diyor. Ama şirk nedir? İnsanlara açıklamıyor. İnsanlara sakındırmıyor. Bilakis diyor işte önemli olan şirkten kaçınmak, işte Kur'an ve sünnete tabi olmak. Bununla beraber oluruz. Hataları falan böyle açıklamamak. Bu da ehl-i sünnet ve cemaatin akidesine terstir. İkinci nokta ise dikkat etmemiz gereken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sakındırdığı şeyden en fazla sakındırdığı şeylerden biz de sakındırmamızdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyden sakındırırdı? Her cuma hutbesinde Müslim'de geçen Cabir İbni Abdillah'ın hadisinde olduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her cuma hutbesinde şunu derdi. فَاِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ Kelamların en hayırlısı Allah'ın kelamıdır. وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدْ Metotların en güzeli Peygamber Muhammed'in metodudur. وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا İşte yeni olan şeylerin hepsi, şerli olan şeylerin en kötüsü dinle sonradan çıkarılmış şeylerdir. Kötü olan şeylerin en kötüsü dine sonradan sokulmuş şeyledir. فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ Çünkü dine sonradan sokulan her şey bidattır. Dine sonradan sokulan her şey bidattır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla kişi ehl-i sünnet olan bir kişi bidatlardan sakındırması gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her cumada yaptığı gibi. كَذَا عَرْبَادِ بْنِ سَارِيَنْ hadisinde hadis Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmidi'de geçiyor. Allah Resulü der ki اِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اَخْتِلَافًا كَثِيرًا Benden sonra yaşayacak olursanız veya içinizden yaşayacak olurlarsa birçok ihtilaf göreceksiniz. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ينَ مِنْ بَعْد۪ي bu ihtilaflara gördüğünüz zaman, bu ayrıntılara, ayrılıkları gördüğünüz zaman benim ve ashabımın sünnetine, benim ve Hulefai Raşidin'in sünnetine sımsıkı yapışın. وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُورِ Dine sonradan çıkan şeylerden de sakının. Sonradan girdirilen bidatlardan da sakının. فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ Çünkü her bidat dalalettir ve sapıklıktır. Ve her sapıklıkta ateştedir buyuruyor. Dolayısıyla bir şey yapacağın zaman bak, herhangi bir ibadet, herhangi bir şey yapacağın zaman önce bir bak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı bunu yapmış mı? Bir araştır. Yapmışsa nasıl yapmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı nasıl yapmış onu da araştır. Bunu yapmadığın zaman belki de İslam'da olmayan bir şey yaparsın bilmeyerek ve bidata girmiş olursun. İslam'a sonradan çıkan şeye yapmış olursun. Bu ise dalalet ve sapıklıktır. Misal verecek olduğumuz zaman bazı insanlar ne yapıyor? Sesli olarak zikir çekiyor. Veyahut da toplu olarak zikir çekiyor. Veyahut da bağırarak zikir çekiyor. Veyahut da şiş batırıyor. Veyahut da bazıları dönüyor. Bu gibi şeylere baktığım zaman peygamber ve onun ashabına baktığım zaman peygamber ve ashabı böyle bir şey yapmamış. Dolayısıyla anlıyoruz ki bunlar İslam'a sonradan girdirilmiş. Anlıyoruz ki bunlar nedir? Bidattır ve her bidat dalalet ve sapıklıktır. Ve bilin ki bidat masiyetlerden, normal günahlardan daha büyüktür. Normal günahlardan daha büyüktür. Bundan dolayı Şeyhülislam İbn-i Teymiye der ki, icmayı nakleder ve der ki bidatlar masiyetlerden daha büyüktür. Ki şeytan insanı kandırmak istediği zaman ilk önce sapıklığa düşürmek istediği zaman ilk önce gücü yetiyorsa şirkle sakındırır, sapıttırır. Şirkle gücü yetmiyorsa bidatlar da sapıttırır. Bidatlara da gücü yetmiyorsa büyük günahlar. Büyük günahlara da gücü yetmiyorsa küçük günahlar. Küçük günahlara da gücü yetmiyorsa işte nafileleri bırakmakla. Nafileler de gücü yetmiyorsa daha önemsiz şeylerle uğraşmak. Daha az sevapla uğraşıyorsun. Halbuki daha büyük sevaplar varken senin daha az sevaplarla uğraştırmak. Adamın misal bütün gece nafile ibadeti yapmakla uğraştırır. Ondan sonra o kişi belki de sabah namazına uyar. Bu ise şeytanın hilelerinden bir hiledir misal. Dolayısıyla dediğimiz gibi şirkten sonra en büyük tehlike bidattır. Dine sonradan şey etmektir. Sonradan dine sokulan şeylerdir. Bu da bilindikten sonra ey kardeşler, kişi sadece bidattan sakındırmaya dikkat etmemesi gerekir. Yani bidatlar kötüdür, şöyledir, böyledir. Sadece bununla yetinmemesi gerekir. Bilakis bidattan ve bidat ehlinden sakındırmak gerekir. Bidattan ve bidat ehlinde. Birçok insanlara bakıyoruz. Bidat şöyle kötüdür, bidat böyle kötüdür. Ama bidat ehline konuşmaya geldiği zaman bidat ehlinin aleyhine konuşmuyor. Bu ise bu asrın bidatlarından bir tanesi. Yeni bir bidat ortaya çıktı. O da ne? Bidat ehlinin aleyhine konuşulmaz diye. Bu da ehl-i sünnet vel cemaatin akidesine ve menhecine, metoduna terstir. Zira ehl-i sünnet vel cemaat hem bidatın aleyhine konuşur, bidatın kötü olduğunu beyan eder, hem de bidatçıların şer olduğuna, onlara yaklaşılmamasına, onlarla gezilmemesine beyan eder. Bidatçıların hem de bidatçıların aleyhine konuşur. Bundan dolayı Ebu Zura rahimullahu teala der ki: "Mâ min mubtedi'in fi'd-dünyâ illâ ve huve yubghidu Ahmed ibn Hanbel." Dünyada ne kadar bidatçı varsa Ahmed ibn Hanbel'i kerih görür. Ahmed ibn Hanbel'i sevmez. Niye? Çünkü Ahmed ibn Hanbel bidatçıların aleyhine konuşuyordu. Demiyordu ki bidat kötü şöyle. Bilakis bidatı kötülüyordu, bidatı yapanları kötülüyordu ve isimlendiriyordu. Bak şu kişiye dikkat edin. Hasan ibn Salih ibn Huyey'i sakındırdığı gibi. Hasan ibn Salih ibn Huyey salih bir kişiydi. Alimdi, fakihti, hadis ehlindendi. Fakat Müslüman devlet reislerinin arkasında namaz kılmadığından dolayı ve onlara baş kaldırmayı caiz gördüğünden dolayı Ahmed ibn Hanbel Onun takvasına, onun ilmine falan bakmadı. Dedi ki bu adam haricidir, bundan uzaklaşın dedi. Sadece o fikirde olduğuna baş kaldırmadı da. Sadece o fikre sahip. Zehebi diyor ki vallahi lem yahruc innema huwa ra'yun ra'ah. Vallahi devlet reisine baş kaldırmadı, ancak o fikre sahipti. Sadece o fikre sahip olman senin harici olmana, bidatçı olmana, tekfirci olmana yeterdir. Baş kaldırmasan da. De ki Müslüman devlet reislerine baş kaldırmak caizdir. Orada burada bomba patlatmak caizdir. Onların aleyhinde konuşmak caizdir de, konuş. Yapma, bir fiil yapma, bir amel yapma. Bidatçı olmana bu, yeterdir. Allah-u Teala ayetinde buyuruyor ki inna bu İbrahim Aleyhisselam'ın lisanıyla, yani İbrahim Aleyhisselam diyor ki inna bura'a minkum kafarna bikum ve bima ta'budun min dunillah. Şüphesiz İbrahim Aleyhisselam diyor ki şüphesiz ki ben sizden beriyim, uzam ve sizin taptıklarınızdan da uzam. Yani sadece taptıklarından uzam demiyor. Bilakis sizden ve sizin taptıklarınızdan uzağım. Yani şirkten ve şirk ehlinden uzağım, vereyim. Keda bu şirkte böyleyse, keda bidatta da böyle olması gerekir. Yani bidattan ve bidat ehlinden uzağım, uzak olması gerekir kişi. Beyhaki'de geçen Beyhaki'nin Şuab-ül İmanında Süfyan-ı Sevri rahimullahu teala diyor ki İzâ reyter racul يحب الرجل وقد أحدث في دين الله شيئا فيستمر في حبه فاعلم أنه لا يحب لله. Kişi bir kişiyi sevdiği zaman, bundan önce bir kişiyi sevdiği zaman Allah için sevmesi gerekir, değil mi? Allah için sevmesi gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi üç şey var ki, o üç kişi var ki bunlar imanın tadını almıştır. Bir tanesi de ne? وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلَّهِ. Bir kişiyi sevdiğin zaman, bir Müslümanı sevdiğin zaman ancak Allah için sevmek. Dolayısıyla ben bir kişiyi sevdiğim zaman bu kişiyi ancak Allah için sevmem gerekir. Bu kişi ehli sünnettendir. Selefin akidesine sahiptir. Bundan dolayı seviyorum. Bir kişiyi de buğz ettiğimden dolayı, sevmediğimde niye sevmiyorum? Ya bu şirk ehlindendir, kafirdir, ondan dolayı sevmiyorum. Veyahut da bu kişi bidatçıdır. Allah için bu kişiyi sevmiyorum. Kişi böyle olması gerekir. Dolayısıyla her şey Allah için olması gerekir. Bunu niye anlatıyorum? Bazen sevdiğimiz kişiler oluyor. Sonra o sevdiğimiz kişi bidata düşüyor. Herhangi bir konuda bidata düşüyor. Selefin menhecinden, metodundan ayrılıyor. Başka sapık fikirlere sahip oluyor. Daha sonra bu kişiye bakıyorsun, halen o kişiyi sevdiğini görüyorsun. Bundan dolayı Süfyan-ı Sevri rahimullahu teala diyor ki bir kişi fulanı seviyorsa ve bu kişi bidata girmişse ve halen sevgisinde devam ediyorsa bil ki bu kişi Allah için sevmiyordur. Nefsi için veyahut da hevası için seviyordur. Bundan anlaşacağımız nedir? Ancak Allah için sevmemiz gerekir. Bir kişiyi seviyorsak ehl-i sünnetten olduğundan dolayı. Ha bu kişi bidata girdiği zaman, dinden yeni bir şeyler icat ettiği zaman veya fikirleri selefin fikrinden başka bir şeyse o kişi, o zaman sevgimiz o ki orada durar ve bu kişiyi Allah için buğz ederiz. Sonra bilin ki ey kardeşler, bidatın ve bidat ehlinin aleyhinde konuşmak gıybet değildir. Bilakis selefin yaptığı şeydir. Hadis ehline baktığımız zaman bidat ehlinden sakındırmıştır. Niye? İnsanlar onun hilesine, ona aldanmasın diye. İşte bidat ehlinden selefe baktığımız zaman demin örnek verdiğim gibi Hasan İbni Salih İbni Huyeyni İmam Ahmed ismiyle zikretti. Dedi ki Hasan İbni Salih bu kişi bidatçıdır, bu kişiden uzak durun demiştir. Bunu niye diyorum? Bu zamanda ve geçmiş zamanlarda da bir taife, bir grup ortaya çıktı. Dedi ki bidatçı, bidattan sakındırız ama bidat ehlinden isim vermeye gerek yok. Bu da dediğim gibi bu asrın bidatlarından bir tanesi. Bilakis selef isim vermiştir. Eğer maslahat varsa, insanlar o kişiye kanıyorsa, o kişinin sakalına veyahut da elbisesine, dış görünüşüne, konuşmasına kanıyorsa, senin o kişiden sakındırman, o kişinin ismini vermen, insanlara anlatman bu kişiye senin üzerine farzdır. Allah-u Teala kıyamet gününde sana soracak. Bu kişi dalalet ve sapıklığına davet ederken sen niye insanları bu kişiden sakındırmadın? İnsanların ona tabi olmasına göz yumdun diye Allah-u Teala senden bu şeyi soracaktır. Bundan dolayı selefe baktığımız zaman isim isim söylemiştir. Ahmet İbni Duat, Hasan İbni Salih İbni Huyeyn, Fulan Fulan, Cehm İbni Safvan, Ca'd İbni Dirhem, Ma'bedin Cuhani gibi bidatçıların hepsini isimlendirmişlerdir. Bundan dolayı Hasan el-Basri rahimullahu teala der ki, bidatçının gıybesi, gıybeti yoktur. Bidat ehlinin aleyhinde konuşman bilakis vaciptir. Buna binaen İmam Ahmed'e sorulduğunda, bir kişi gece gündüz namaz kılması mı daha hayırlı, yoksa o kişinin bidat ehlinin aleyhine konuşması mı, insanları bidat ehlinden sakındırması mı daha hayırlı diye sorulduğunda İmam Ahmed der ki, kişinin bidat ehlinin aleyhine konuşması, insanları ondan sakındırması daha hayırlıdır. Niye? Çünkü bidat ehlinden sakındırdığın zaman sen dini korumuş oluyorsun. Dine bir şey yapmış oluyorsun. Ama kişinin gece gündüz namaz kılması o kişi kendisinedir. Ama diğer taraftan bidattan sakındırdığın zaman ve bidat yapan ehlinden sakındırdığın zaman sen o zaman dini korumuş oluyorsun. Ne gibi? Şu an bir misal vereyim. Bu zamanda çok çok popüler olan, televizyonlarda çıkan bizim Cübbeli Ahmet. Değil mi? Bu kişi güzel konuşuyor. Bakıyorsun adamın sakalı falan var. İnsanlar ne yapıyor? Aldanıyor bu adamı. Değil mi? Sen biliyorsun ki bu adam sapıktır. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Bu adam kabirlerden medet uman bir kişidir. Şirk yapan kişidir. Ve bu şirke davet eden kişidir. Kendi kitabında, onun da yazdığı kitaplardan bir tanesi Ruhul Furkan tefsiri. Bir komite yazdı onların şeyleri. İçinde Cübbeli Ahmet de var. İkinci cildinde resmen der ki, bütün şeyhlerden, ölmüş bütün şeyhlerden yardım dilemek vardır. Özellikle Muhammed'den yardım dile ki ona yalvar yazıyor. Açıkça. Özellikle Muhammed'e yalvar yazıyor. Bu şirk mi değil mi? Sen bunu bildiğin zaman bu kişiden sakındırman vacip mi değil mi? Sakındırman vaciptir. Kişinin salavat-ı şerif risalesi var bu Cübbeli Ahmet'in. Orada der ki, Arapçası yazılı, Türkçe'ye tercüme etmemiş. Der ki, ey Allah'ım, tevhidin çamurundan bizi koru der. Tevhidin çamurundan bizi koru, vahdetin denizine bizi bu. Vahdet-i vücudu kastediyor. Bu gibi şirkler ve bu gibi küfürlere davet ediyor bu kişi. Sen bu adamı bildiğin zaman, insanlar bu adamı dinliyor. Ne yapman gerekir? Tabi maslahata da bakacaksın. Onların ortasında sen bunu demeyeceksin, yoksa seni döverler. Yani akrabana, maslahata bakarak, mefsedete bakarak bu kişiden sakındırman gerekir. Bu kişinin ismini vermen gerekir. İbn Abdülber rahimullahu teala der ki, eğer nikahta veyahut da evlilikte kişinin aybını zikretmekte bir beis yoksa, bu dinden dolayı, dini bir maslahattan dolayı zikretmekte beis olmaması daha evladır. Nasıl? Bir kişi geldi evlenecek diyelim. Evlenecek, fulan kişi hakkında sana soruyor. Sen ne yaparsın? Dersin ki bak, fulan kişi ahlakı iyi değil. Fulan kişinin akidesi iyi değil. Ahlakında şu problem var diye anlatman da bir beis var mı? Beis yok, çünkü o kişinin maslahatı üzere. Yoksa o adam o kişiyle evlenir, ne olur? Hayatı berbat olur. Dolayısıyla onunla zikretmende bir beis yoktur. Fayda var, o kişinin faydasına var. İbn Abdülber diyor ki, bu şahsa fayda varsa, diğer taraftan sen bidat ehlinin aleyhinde konuşma, onları zikretmende de fayda daha evladır. Çünkü bu din hakkında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Fatime İbni Kays, hadis Müslim'de geçiyor. Fatime İbni Kays geliyor. Diyor ki, ey Allah Resulü, Muaviye ve Ebu Cehm benimle evlenmek istiyor. Ne dersin? Bak, Allah maslahattan dolayı Allah Resulü ne yapıyor? Diyor ki Muaviye diyor, sopası elinden eksik şey. Muaviye diyor, su'luktur diyor, fakirdir diyor o zaman. Fakirdir diyor, onunla evlenme. Ebu Cehm ise sopası elinden eksik olmuyor. Yani dövüyor. Ondan da evlen. Enkihu Usame, Usame ile evlen. Usame ibn Zeyd. Burada baktığım zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye ve Ebu Cehm'in ayıbını ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Bak gıybettir falan demiyor. Açıklıyor. Bu böyledir, bunun böyle ayıbı var. Bu sadece bir kişinin maslahatıysa, İbn Abdülber bir kişinin maslahatında onun ayıbını ortaya vurmak caizse diyor, dini maslahattan dolayı caiz olması daha evladır diyor. Dolayısıyla sen bunun bidat ehlinin ayıbını ortaya vurduğun zaman, bidatlarını ortaya vurduğun zaman niye? Sen bir dini korumuş oluyorsun. Bütün insanları, halkı korumuş oluyorsun. Fakat şunu da beyan etmek gerekir. Şatıbi Rahimullahu Teala El-İ'tisam isimli kitabında der ki asıl olan isimlendirmemek. Asıl olan normal bir hata gördüğün zaman umumen konuşursun. Dersin ki şöyle şöyle hata vardır. Kardeşler dikkat etsin. Ama maslahat gördüğün zaman isimlendirmek caizdir. Bir maslahat, insanlar, misal maslahat nedir? Bidat ehlini isimlendirmek misal. Değil mi? Dediğin zaman bidat ehli şöyledir, bunda bir maslahat vardır, insanları sakındırıyor. Ama normal kardeşleri diye desek normalde asıl olan isimlendirmemendir. Ama bir maslahat gördüğün zaman nasıl fulan kardeş akidesi düzgündür şöyle ama ne yapıyor diyelim? Milleti parayla kandırıyor diyelim. Ha burada maslahat nedir senin? O kişiyi isimlendirme. Demek ki bu kardeşler dikkat edin. Fulan kişi ne yapıyor? Kandırıyor işte parasını alıyor geri şey etmiyor. Burada isimlendirmek maslahat vardır. Bu konuda ama bidat ehlinde mutlak olarak isimlendirmekte maslahat vardır. Ne bir insanlar o kişiye aldanmasın. O kişinin mazharına, o kişinin lisanına, diline konuşmasın, aldanmasın deyip şu kişiye dikkat edin, bu kişiye dikkat edin deyip isimlendirilmesi gerekir. Sonra bir grup daha insan çıktı. Dedi ki bidat ehlinden sakındırdığın zaman işte dikkat edin şöyle diye sakındırdığın zaman bu grup insan dedik ya bunların hiç mi iyiliği yok? Bunların iyiliğini de zikredinsene, bunların iyiliğini de söyleyinsene. Niye iyiliğini söylemiyorsunuz diye hedeyan böyle bazı garip garip şeyler söylemeye baktılar. Yani muazenet diyorlar. İşte diyorlar ki misal biz neyden sakındırıyoruz? Seyyid Kutup'tan. İşte şöyle sapıklıkları var, böyle sapıklıkları var. Öbür ya hiçbir kötülüğü, iyiliği yok. İyiliğini de söyleyinsene. Kötülüğüyle birlikte iyiliğini de söyleyin. İşte bidat ehlin varsa hepsinin iyiliği falan vardır. İyiliğini de söyleyin dediğin zaman işte sen o sözde selefe uymamış olursun. Yeni bir şey icat etmiş olursun. Niye? Çünkü selefe baktığımız zaman, hadis ehline baktığımız zaman, ehl-i sünnete baktığımız zaman, imamlara hiçbir zaman bidat ehlinden sakındırdıklarında kötülükler, iyiliklerini zikretmemişler. Darimi'nin Er-Radd Alil Cehmiyesi var. Veyahut da Er-Radd Alil Bişr'in Mirrisi var. Darimi'nin Bişr'in Mirrisi'ye reddiyesi var. Açın bakın hiçbir zaman iyiliğini zikrediyor mu? Ya bu adamla bu kadar da bu kadar kötülük zikrettim ama şöyle de iyiliği var mıdır diye bir açın bakın zikrediyorum. Veyahut da İmam Ahmed'in Er-Radd Alil Cehmiye ve Zenadika isimli kitabına bakın. İsimlendiriyor, zikrediyor sonra da demiyor ki ama bunun da bu kadar iyiliği vardır. Veyahut da İbn Teymiye'nin kitaplarına bakın. Fahreddin Razi'ye reddiyesi var. Demiyor ki, reddiyesi var. Hiç orada demiyor ki bunun da iyiliği de vardır ama bu kadar kötülük zikrettim ama adaletli davranmak gerekir. İyiliği de falan vardır. Selefin yaptığını böyle göremezsin. Bundan dolayı selefin zaten sen böyle yaptığın zaman adamın bir ne yapmış olursun? Adamın yani belagata, fasahata uygun konuşmaya uygun değildir. Güzel konuşmaya uygun değildir. Niye? Çünkü sen konu bir kişiden sakındırdığın zaman o kişinin güzelliğini de zikretmen o yerde münasip değildir. Çünkü sen o kişinin güzelliğini o yerde zikrettiğin zaman insanlar ya tamam bu kadar der ki bu kötülüklerini almayız, dinleriz o kişinin iyiliğini alırız der. Ama insanlar o iyiliği alma, kötülük de alma, ne iyidir, ne kötülüktür, bunu bilme kapasitesi yoktur. Dolayısıyla böyle o bidat ehlini dinler ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bidata düşmüş olur. Dediğimiz gibi Ahmed İbni Hanbel, Hasan İbni Salih İbni Hay, Huyey'e baktığımız demedi ki bu adam hadis ehlidir, fakihdir, çok ibadet eder. Demedi. Bilakis bu adam bir direkt bidatçı ilan etti. Veyahut da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına baktığımız zaman herhangi bir yerde bidat olduğu zaman hiç İbn-i Mes'ud'un yaptığı gibi hiç şey etmediler, ama bu da iyidir falan demediler. Direkt insanları o kişiden sakındırdılar. Sonra bilin ki ey kardeşler, İbn-i Kayyim rahimullahu teala Şifa-ül Alil isimli kitabında şunu der ki, Allah-u Teala hiçbir şey yaratmamıştır ki şerri, Allah-u Teala hiçbir zaman %100 şer yaratmamıştır. Bilakis Allah hiçbir zaman şerri hayrından daha üstün olan bir şey yaratmamıştır. Bilakis Allah hiçbir zaman şerri ve hayrı aynı olan şey yaratmamıştır. Mecbur Allah bir şey yarattığı zaman onun hayrı şerden daha üstündür. Hatta İbn-i Kayyım İftah Dar-ı Saade isimli kitabında der ki, şeytanın yaratılması dahi şeytanın hayrı şerrinden daha üstündür der. Niye? Şeytan insanı kandırdığı zaman o kişi tövbe eder. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın tevvar, işte mağfiret sahibi sıfatı o kişiye, o kişide zuhur eder. Yani sen baktığın bunu niye dedim? Çünkü sen dediğin zaman, şunu dediğin zaman, ya o kişinin de iyiliği falan var dediğin zaman, dolayısıyla şeytandan da sakındırmayalım. Şeytanın da iyiliği var. Çünkü dedim ya, hiçbir şeyin şerri daha üstün değildir. Şeytanın da iyiliği var diyelim. İyi, şeytandan sakındırırken diyelim ki ya şeytanın da iyiliği var. İyiliğini de görelim. Veyahut da kafirlere sakındırır, onların da iyiliği var. Veyahut da herhangi bir şer olan şeye, kötü olan şeyde onların da iyiliği var diye söylememiz gerekir. Eğer sen bu kaydıyla gelirsen, öyle değil mi? Çünkü hiçbir kimse %100 şer değildir. Dolayısıyla bu da bu asrın bidatlarından birisi. İşte iyiliğini de zikredelim falan. Bundan dolayı Şeyh Fevzan'a ve diğer alimlere sorulduğunda bir kişiyi reddiye verdiğin zaman iyiliğin de zikredilmesi gerekir mi diye, Şeyh Fevzan der ki rahimullah hafizullah, gerekmez. Gerekmez, uygun da değildir. Sen adamı kötülüyorsun bidatında, ondan sonra da diyorsun ki ya ama şöyle de iyiliği var. Adam bunu duyan karşıdaki kişi hiç, o kişiden sakınır mı? Hiç yani şey mi? İlk önce kötülüyorsun, sonra iyiliyorsun. Hiç ya yani münasebetli mi? Bilakis reddiye verdiğin zaman sadece bidatı zikredilir. Üçüncü noktayı bidattan sakındırmak ve bidat ehlinden sakındırmak dedik. Üçüncü nokta ise kardeşler, Müslümanların dünyada temekkun sahibi, yani güçlü olmaları, hakim olmaları istiyorlarsa Kur'an ve sünnete yapışmaları gerekir. Şirkten de uzak durmaları gerekir. Allah-u Teala ilacını Kur'an'da vermiş. Müslümanlar bu dünyada güçlü olmak istiyor mu? İstiyorlar. Bu dünyaya hakim olmak istiyor mu? İstiyorlar. Eziyet görünmemeleri veyahut da zulüm görmemelerini istiyor mu? İstiyorlar. Peki bunun şifası nerede? Dediğimiz gibi her şeyin şifası Kur'an ve sünnette. Allah-u Teala diyor ki şifaya bak. Allah diyor ki وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحِ. Allah size iman edip salih amellere bir vaat etti. Bir söz verdi. O söz nedir? لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Sizden öncekileri, ondan kendilerinden öncekilerini dünyaya hakim kıldığı gibi sizde dünyaya hakim kılacağım. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذ۪ي ارْتَضَى لَهُمْ. Ve razı olduğu dini onlara yaşattıracağım. Dininizi yaşattıracağım. Daha dinen onları yaşattıracağım. Daha وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا. Bu da dünya ile ilgili. Korkudan sonra onlara bir emniyet verecek, bir ferahlık verecek. Dünyada da emniyetli olacaksın, dininde yaşayabileceksin, dünyaya da hakim kılacaksın. O şart nedir? يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْءٍ Bana ibadet, sırf bana ibadet etmeniz ve bana hiçbir şeyde şirk koşmamanızdır. Dolayısıyla Allah ilacını nedir? Kur'an'da veriyor değil mi? Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeyde şirk koşmamak. Bazı insanların hilafet kuracağız, insanları toplayalım, bir araya getirelim diye şey etmeleri Kur'an'a demek ki ters. Niye? Çünkü Kur'an demiyor ki bir araya gelin, toplanın, bilmem ne yapın. Ne diyor? Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyde şirk koşmayın. Allah der ki "Va'dallahi la yuhlifullahu va'd." Allah'ın vaadi, Allah vaadinden hiçbir zaman vazgeçmez. Hiçbir zaman vaadine hiyanet etmez. Başka ayette Allah-u Teala diyor ki "İnnallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah hiçbir zaman bir kavmi değiştirmez ta ki onlar kendilerini değiştirene kadar. Başka ayette Allah diyor ki "Zaharal fesadu fil barri vel bahri bima kasabat eydin nas." Yerde ve gökte fesat zahir oldu. Fesat oldu. Niye? İnsanların kendi ellerinden yaptıklarından dolayı. Dolayısıyla Müslümanların başına bir şey, bir musibet isabet ettiyse kendi ellerinden yaptığından dolayı. Müslüman ülkelerine baktığımız zaman birçok yerde türbe var. Birçok yerde Allah'tan başkasına ibadet edilen var. Şu an Bağdat'ta Amerikalılar girdi işte şöyle oldu böyle oldu değil mi? Hep Amerikalılara suçu veriyoruz ama hiç kendimize suçu vermiyoruz. Sırf Bağdat'ta 150 tane türbe var. Allah'tan başkasına ibadet edilen türbeler. Şiaların yoğun olduğu yerlerde. Allah-u Teala tabii ki öyle bir musibet veriyor o zaman. Müslüman ülkelerine bakın. Suudi Arabistan hariç. Diğer Müslüman ülkelerine bir bakın. Allah'tan başkasından yardım dilemek, medet dilemek, şefaat dilemek, tarikatlara intisap etmek, şeyhlerini ilah etmek, şeyhlerini gaybi bildiğini iddia etmek, geleceğini bildiğini iddia etmek, bidatlara girmek, şirklere girmek. Bu varken Allah-u Teala'dan sen yardım bekleyebilir misin? Dünyada hakim olmak istiyorsan Allah bize şifasını vermiş. O da nedir? İbadet edip Allah'a hiçbir şeyde şirk koşmam. Bazı insanlar da ne yapıyor? Diyor Müslümanların bu kadar zayıf olmasının sebebi şu devlet reisleridir. Dolayısıyla gece gündüz devlet reislerinin aleyhinde konuşuyorlar. Allah-u Teala bu kişileri yaranlıyor. Diyor ki وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِم۪ينَ بَعْدًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İşte biz zalimlerin bazılarını diğer bazılarına musallat ederiz. Niye? Kendi ellerinin yaptıklarından dolayı. Dolayısıyla devlet reisi zalimse halkı da zalimdir. Allah o devlet reisini onlara musallat etmiştir. Bundan dolayı Haccac İbni Yusuf diyor ki Irak'a vali olduğunda ne diyor? Diyor ki ben sizin üzerinize Allah katından bir azabım. Biliyor adam diyor ki ben sizin üzerine bir azabım. Şu da bilinmesi gerekir kardeşler. Bazı kişiler Müslüman devletini kuralım. Gece gündüz hilafet kuralım. Müslüman devletini kuralım. Devleti nasıl kuracağız diye bununla meşgul oluyorlar. Faydasız şeyler. Her gün günde belki 10-15 tane devlet yapıp devlet yıkıyorlar. Müslüman devletini kuruyorlar. Ondan sonra elde var yine sıfır. Faydasız şeyler. Bu da dediğimiz gibi Kur'an ve sünnete ters. Kur'an Allah'a ibadet et. Şirk koşma Allah'ın izniyle. İnsanlara da bunu davet et. Allah'ın izniyle bu kendisi gelecektir. Bunu niye söyledim? Çünkü İslam'ın hedefi gayesi devlet kurmak değil. Peygamberin hedefi ve gayesi devlet kurmak değil. Bunların gayesinde olduğu gibi bazı insanlar, Hizb-ı Tahrir gibi mesela. Gayeleri hedef kurmak. Veya bazı cahil insanlar gibi. Veya tekfirciler gibi. Tekfirciler de gece gündüz işte Müslüman devletini kuracağız, işte şöyle yapacağız değil mi? Hariciler, tekfirciler, hizbiler. Bunların gayeleri devlet kurmak. Kur'an'la sünnete baktığımız zaman İslam'ın gayesi devlet kurmak değil. Evet devlet kurmak iyi. Ama hedef birinci plan, birinci hedef o değil. Birinci hedef nedir? Allah'a ibadet etmen ve ona hiçbir şeyde şirk koşmamandır. Ve insanlara buna davet etmen. Birinci hedef bu. Bundan sonra devlet zaten kendi kendine gelir. Bundan dolayı siyere baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Dediler ki, müşrikler dediler ki, kadın istiyorsak seni evlendir. Kadın istiyorsan seni evlendirir. Para istiyorsan sana para verelim. Mulk verelim. Devlet reisliği, mulk istiyorsan, güç istiyorsan seni başımıza reis yapalım. Dediler. Siyerde biliyorsunuz. Dediler reis olmak istiyorsan seni reis yapalım. Allah Resulü ne dedi? Hepsini istemedi. Dedi ben bunları istemiyorum. Hiçbirini kabul etmedi. Peki ne istiyorsunuz dediler. Bir kelime istiyorum sizden dedi. O da nedir? La ilahe illallah. Ancak Allah'a ibadet edip ondan hiçbir şeyde şirk koşmamanızdır. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir tek hedefi vardı. O da neydi? İnsanları Allah'a davet etmek, ona ibadete davet etmek ve şirkten de sakındırmaktır. Eğer işte devleti ele geçireceğim ondan sonra İslam falan gelir diyorsa kişi yanılıyordur. Eğer olsaydı Necaşi yapardı. Necaşi neydi? Habeşistan'ın kralıydı de Müslüman oldu. İnsanları Müslüman olmasına yayabildi mi? Yani Müslüman olduktan sonra İslam'ı getirebildi mi? Getiremedi. Kendisi kral oldu. Bilakis İslam'ını şey demedi bile. Söyleyemedi bile. Gizliden şey etti. Demek ki işte ilk önce devlete ele geçireceğiz. Devlet olursa bunların hepsi boştur. Allah ve Resulü'nün Kur'an ve sünnete terstir. Dördüncü noktayı kardeşler, tekfir meselesi. Tekfir meselesi, yani tekfir demek bir Müslümana kafir demek. Bir Müslümanı kafir ilan etme. Bu en tehlikeli meselelerden bir meseledir. Niye? Çünkü kişiye kafir deyip dememen, kafir ilan edip etmen Allah'ın ve Resulü'nün hakkıdır. İbn-i Kayyim bundan dolayı der ki El-kufru hakkun lillahi thumme li rasulihi bin nassi yethbutu la bi kavli fulani. Kişiye kafir demen Allah ve Resulü'nün hakkıdır. Delille sabit olur ki fulan kişinin demesiyle değil. Bundan dolayı İbn-i Teymiye der ki bir kişi küfür birisine kafir demen Allah ve Resulü'nün hakkıdır. Hiçbir kimseye sana zulüm etti değil veyahut da sana kafir dedi değil o kişiyi kafir ilan etmen caiz değildir der. Bunu da Er-Radd Ale'l-Bekri isimli kitabında der. Bundan dolayı İbn-i Kayyim Rahimullahu Teala der ki Miftah Dar-ı Saade isimli kitabında bir kişiye Allah hakkında bilmediğini konuşman, bir kişiye kafir demen, Allah hakkında bilmediğini konuşman şirkten de daha büyük günahtır der. Niye? Çünkü sen bir kişiye kafir dediğin zaman ne olmuş oluyorsun? Allah'ın yerine imzalamış oluyorsun. Yani bu kişi Allah katında kafirdir demiş oluyorsun. Allah ve Resulü'nün kafir demediği kişiye sen Allah'ın yerine imzalamış oluyorsun. Allah hakkında bilmediğin şeyi söylemiş oluyorsun. Dolayısıyla İbn-i Kayyim ne diyor? Diyor ki Allah hakkında bilmediğin şey günahların en büyüğüdür. Şirkten de daha büyük günahtır diyor. Sonra bilin ki tekfir meselesinde bir kişiyi kafir ilan etmek meselesinde duygulara yer yoktur. Duygulara yer yoktur. Çünkü Allah ve Resulü'nün hakkıdır. Bundan dolayı baktığımız zaman Hat İbni Ebi Belta'nın kıssasına bir bakın. Mekke müşriklerinin bak peygamberin aleyhine mektup yazıyor. Mekke müşriklerinin lehine casusluk yapıyor. Diyor ki Muhammed ve ashabı geliyor dikkat edin. Şimdi duygulara baksak biz duygularla hareket etsek ne deriz? Ya peygamberin aleyhine casusluk gibi adam kafirdir deriz değil mi? Ama işte bu tekfir meselesinde duyguların, atıfanın, hislerin mekanın ve şeyi yoktur. Niye? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hat İbni Ebi Belta ne diyor? Onun yapmasına rağmen diyor ki niye bunu yaptın diye soruyor. Diyor ki işte herkesin bir yardımcısı vardı. Benim de yardımcım olmamı istedim orada falan. Allah Resulü o kişiye kafir demedi. Yani kafir demiyor. Diyor ki Allah Bedir ehline dedi ki istediğinizi yapın çünkü ben sizi affettim. Onu affediyor. Hatim Nebi Berta affediyor. Bundan dolayı dört mezhebe baktığımız zaman dört mezhep imamları İbn-i Teymiye casus olan kafirlerin lehine casusluk yapan kişiyi kafir demiyorlar. Ancak tabii ki dinlerinden dolayı yapsa o başka bir şey. Dinlerini seviyorum falan o baş. Ama dünyalık paradan dolayı kafirlerin lehine casusluk yaparsa bir kişi kafir olmaz. Tekfircilere niye bunu diyorum? Tekfircilere duygularıyla hareket eden insanlara baktığımız zaman ne diyorlar? Fulan devlet şu fulan kafir ülkesiyle işbirliği yaptı. Şöyle yaptı. Hemen ne yapıyorlar? Hemen tekfir ediyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bilin ki tekfir meselesinde insanlar üç kısımdır. Birincisi yani herkesi kafir ilan eder. Tekfirciler. Veyahut da Müslüman devlet reislerini kafir eder. Veyahut da duygularıyla hareket edenler. İkinci grupta bunun tam tersi kimseyi kafir eder. Müslümanım diye Müslümandır. Adam türbeden yardım diliyor, hâlâ Müslümanım diyor insan. Veyahut da sahabeye küfür ediyor, hâlâ Müslümanım Müslümandır diyor. Veyahut da herhangi bir peygambere dil uzatıyor ve Müslümandır diyor. Bu da tam tersi. Bu da ehl-i sünnetin dışında. Ehl-i sünnet nedir? Tam ortasındadır. Kafir olayı, Allah ve Resulün kafir dediği kişilere kafir deriz. Şartlar yerine geldiği zaman kafir demediği kişilere de kafir demeyiz. Beşinci noktayı kardeşler cihat meselesi. Önemli konulardan bir tanesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cihat hakkında diyor ki dirveti senamil İslam. İslam'ın en büyük mertebesidir. En büyük ibadetlerden bir ibadettir. Müslim'de geçen hadiste de Ebu Hureyre'nin Allah Resulü diyor ki men mâte ve lem yeğzu ve lem yuhaddis nefsehu bihi mâte alâ şu'betin min nifâk. Kim ölürse cihat etmeden ölürse ve cihat etmeyi de temenni etmeden içinden temenni etmeden ölürse o kişi münafıklık bir nifak şubesi üzerine ölür. Yani o kişide nifak vardır. Münafıklık vardır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla her Müslüman inşallah zamanı geldiği zaman ve mekanı geldiği zaman şartlar olduğu zaman inşallah cihat edebilme gururu Müslüman'da olması gerekir. Olmazsa Allah göstermesin münafıklık şey ile ölmüş olursun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi. Fakat önemli olan noktaya geliyoruz. Cihat ne zaman olur? Hangi mekanda olur? Bütün bunların şartları vardır. Bütün bu meselelerde zaten cihat gibi bütün bu büyük meselelerde bizim konuşmamız yani nerede cihat var nerede yok bizim konuşmamız uygun mu Hakan? Uygun değildir. Bu gibi ümmeti ilgilendiren büyük konularda konuşması kim konuşur? Kimin hakkı var bunlarda? İki grup insanın. Kim? Alimlerin ve devlet reisleri. Çünkü bu, onların hakkı bu. Savaş etme şeylerin iki grup. Alimler konuşur bunda ve devlet reisleri. Niye? Çünkü Allah diyor ki وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِيَهُ الْخَوْفِ يَدَعُوا بِهِ. Onlara emniyetten veyahut da korkudan bir haber geldiği zaman hemen yayarlar. Kötüleyerek diyor. Hemen yayarlar. Cihatta, savaşta nedir? Korkudur. Hemen yayarlar. وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ. Allah diyor ki eğer o haberi, o şeyi Resul'e ve ulul emre, ulul emr kim? Şevkan'ın dediği gibi ulul emr dediği zaman alimler ve devlet reisleri, veli sahipleri. Alimlere ve devlet reislerine bıraksalardı bu haberi, onlar dosdoğru bir şekilde hüküm çıkarırlardı. Dolayısıyla Allah bize neye dönmemizi emrediyor? Devlet reislerine ve alimlere. Dolayısıyla bu gibi büyük meselelerde konuşma hakkı kimdir? Alimlerin ve devlet reislerindir. Devlet reisi dediği zaman şu ülkeyle harp ediyoruz. O zaman o devlet reisinin bileceği şey. Veyahut da alimler dediği zaman. Ama bizim gibi 20 yaşında, 22 yaşında, 21 yaşında daha bir şey bilmeyen insanların burada cihat var. Afganistan'da cihat var, bilmem şurada cihat var demesi ahmaklıktır. Ve kişinin haddini aşmasıdır. Ve Allah hakkında bilmediği şey söylemektir. Baktığımız zaman ilim ehli güç sahibiyken veyahut da zayıfken hali ayırt etmişlerdir. Müslümanlar zayıf olduğu zaman cihat yoktur. Güç sahibi olmadığın zaman cihat olmaz. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde ne yaptı? Kafirlere karşı savaşmadı. Niye? Çünkü gücü yoktu. Demedi ki ben Allah'ın Resulüyüm. Şu anki tekfircilerin dediği gibi gücümüz olmasa da Allah bize yardım eder. Tekfirciler öyle diyor. Allah yardımcı olur değil mi? Öyle konuşuyorlar. Allah Resulü demedi ki ben peygamberim. Allah bana yardım eder. Öyle demedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güçsüz olduğu halde ne yaptı? Güçsüz olduğu halde savaşmadı. Mekke, tüm Mekke döneminde hiçbir zaman kafirlere savaşmadı. Bakın Müslümanlar zulüm görüyordu. Yaser ailesini ne yaptılar? İki tane deviye bağladılar. Ayağını iki deviye bağladılar. Ne yaptılar? Yani parçaladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu gördü mü? Gördü. Ne dedi? Sabran ya aile Yasir. فَاِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ Sabredin ey Yasir ailesi. Çünkü sonunuz cennettir dedi. Şu anki tekfircilere bak. Peygamberin metodu bu. Güçsüz olduğu halde peygamber hiçbir zaman savaş ilan etmedi. Aman kardeşlerim ölüyor, işte zulüm görüyor, hemen savaşalım demedi. Bak hislerle, duygularla hareket etmedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zamandaki tekfirci ve ahmaklara bakın. Irak'ta bacılarımıza hep böyle gelir. Irak'ta bacılarımıza tecavüz ediyorlar, şunu yapıyorlar, işte Afganistan'da ne yapalım, gidelim biz de savaşalım. Savaşta gücün var mı? Gücün yok. Devlet reisi izin vermiş mi sana? İzin vermemiş. O daha ne kendi kafana göre cihat ilan ediyorsun? Gidiyorsun. Bundan dolayı anlıyoruz ki bu insanların peygamber sallallahu aleyhi ve sellem metodundan başka bir metot seçtiğini görüyoruz. Keda cihatın şartlarından bir tanesi de bir güçlü olmak gerekir. Müslümanlar bu zamanda güçlü mü? Hem maddi bakımından güçlü değiller. Silah bakımından hiçbir güçleri yok. Hem de dini bakımından hiçbir güçleri yok. Tam dini bakımından güçsüz olsa silah bakımından yine deriz yenebilirler. Ama ne silah bakımından ne de dini bakımından. Dini bakımından çoğu insan namaz kılmıyor. Sen Allah bu adamı nasıl yardım etsin? Gece gündüz Yahudilere taş atıyorlar namazı. 5 vakit namazı unutuyorlar. Allah bu insanlara nasıl yardım etsin? Birçoğu şirk işliyor. Türbelerden medet umuyor. Vallahi bu insanlara nasıl yardım etsin? Bunu da geçtik. Maddi ve silah bakımından da hiçbir güçleri yok. Ondan sonra sen gel dünyanın en büyük ülkesine cihat ilan et. Veyahut da harbi ilan et. Bu aklın da doğru değil, mantıken de doğru değil, şer'an da doğru değildir. Cihadın şartlarından bir tanesi de devlet reisinin izni olmadan cihat olmaz. Dedim ya demin, cihat bu gibi ümmeti ilgilendiren büyük meseleler devlet reislerinin hakkı, alimlerin hakkı. Devlet reisi sana izin vermiyorsa cihat etmen caiz değildir. Cihat etmen caiz değildir. Bir devlet reisinin altında savaşırsın. Yoksa kendi kafana göre cihat İslam'da öyle kaos dini değildir İslam. Kendi kafana oraya git buraya git değil. Senin ülkendeki devlet reisi diyorsa ki evet cihat vardır savaşacağız o başka. Ama kendi kafana göre cihat edilmez. Niye? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bukhari ve Müslim'in hadisinde el imamu cünnetun yuqatelu min verâihi ve yuttaka. İmam yani devlet reisi bir kalkandır. Onun arkasından kıtal edilir, savaşılır ve onun arkasında korunulur. Ne demek istiyor? Yani devlet reisi bir kalkandır. Yani devlet reisinin arkasında savaşın. Kendi kafasına göre savaşmayın diyor. Keza Allah-u Teala ayetinde der ki أَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ أَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَئِ أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ Beni İsrail'den kafir olanlara görmedin mi? مِنْ بَعْدِ مُوسَى Musa'dan sonra. Ne dediler? اِذْ قَالُوا لِنَب۪يِّ اللّٰهُمُ بَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Beni İsrail'den sonra bir grup, yani bir grup insan geldi, dediler ki peygamberlerine, bize bir kral gönder ki onunla birlikte savaşalım. Allah yolunda savaşalım. Bize bir kral gönder ki onunla birlikte savaşalım. Dolayısıyla savaş neyle oluyor? Devlet reisiyle oluyor. Devlet reisi hiçbir zaman savaş olmaz. Bilakis haos olur. Kendi kafasına göre millet birbirini öldürür devlet reisi olmadan. Anladınız mı? Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretine, hayatına baktığımız zaman hiçbir zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu yolladığı zaman her zaman başına bir lider tayin etmiştir. Bir komutan tayin etmiştir. Kendi kafalarına göre şey etmemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın diyor ki sefere çıktığınız zaman üç kişiyseniz biri başınıza bir lider tayin edin diyor. Bir komutan tayin edin diyor. Bu sırf seferde ise cihatta bu büyük meselelerde lider tayin edilmemesi mümkün değil. Müstahil, mümkün değil bunlar. Dolayısıyla cihatın şartı vardır. O da ne? Devlet reisinin olması gerekir. Bir ülkenin olması gerekir. Kendi kafasında bir grup insan bir cihata gidiyoruz diye dağlara falan çıkması. Bu cihat değildir. Bu olsa olsa bidat olan bir savaş olur. İmam şuna iyi dikkat edin. İmam Ahmed İbn Hanbel der ki cihad-ı defa, yani savunma cihadında da bir kafir ülkeye gelse, Müslüman ülkesine gelse kendi kafana göre sen gidip onlarla savaşamazsın. Yine devlet reisinin izni vardır. Bundan dolayı İmam Ahmed Mesail Abdullah isimli kitabında oğlunun bir kitabı var, babasına sorular. Babasına sormuş, sonra cevabını yazmış kitaba. Oğlu soruyor ki babasına, yani Ahmed İbn Hanbel'e, kafirler Müslüman ülkesine girseler izin alması gerekir mi? İmam Ahmed diyor ki gerekir. Yine de izin almaları gerekir. İlla en yufaciyum. Ancak kafirler birdenbire gelirse o zaman izin almaya zaten gücü yetmez. Evdesin, birdenbire kafir geliyor evine. Seni öldürmek istiyor veyahut da kötü bir şey yap. Diyemezsin ki dur önce bir izin alayım. Diyemezsin. Oradan mecbur kendini müdafaa etmen gerekir. Ama ülke şeyin olduğu zaman ne yapacaksın? Yine izin alman gerekir. Bunu niye dedim? Çünkü şunun için dedim. Birçok tekfirci, harici diyor ki şunu şöyle diyorlar, dikkat edin. Diyorlar ki Müslüman ülkesine kafir geldiği zaman bütün şartlar ortadan kalkar diyorlar. Dolayısıyla devlet reisinden izin almaya gerek yok diyorlar. Dolayısıyla bugün bir ülkede, bu dünyada bir Müslüman ülkesi içine girildi mi, yani hücum edildi mi, Müslüman ülkesine saldırıldı mı? Diyelim saldırıldı, değil mi? Dolayısıyla sen kendi farz-ı ayn oldu o zaman. Devlet reisinden izin almaya gerek yok. Gidebilirsin hemen diyorlar. Anladınız mı? O giren kişiye mi? Ülkeye mi? Giren kişi zaten kafir. Kafir bir ülke, Müslüman bir ülkeye savaş, harp ilan ediyor. Devlete giriyor Müslüman ülkesine. Ne oluyor o zaman cihat? Ne oluyor o zaman? Kendisine şimdi izin vermiş oluyor. Şimdi normalde ruhsat vermiş oluyor. Bir kafir Müslüman ülkesine girdiği zaman o Müslüman ülkesindeki kişilerin kendilerini müdafaa etme farzdır, değil mi? Yani farzdır. Kendini şey etme gibi. Bu nasıl kapanıyor? Hayır. İlim ehli der ki kafir Müslüman ülkesine girdiği zaman herkese cihat farzayn olur der. Tamam. Ama bu yine kimin elinde? İmam Ahmed dediği gibi devlet reisinde yine izin alman gerekir. Değil mi? Şimdi bazılar diyor ki kafir girdi. Dolayısıyla sen cihat farz aynı olduğu için bize de farz aynı. Dolayısıyla kendi reisimizde izin almaya gerek yok. Direkt gideriz diyorlar. Bu ise hatadır. Anlayabildiniz mi? Bu ise hatadır. Niye? Birincisi sen devlet reisine izin alman vaciptir. Ayet ve hadislerde geçtiği gibi. İkincisi senin devletin, senin bulunduğun devletin belki o kafirle anlaşması var. Değil mi? Anlaşma var. Sen anlaşmayı bozman caiz değildir. Allah-u Teala diyor ki: وَاِنْ اِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنُمْ مِتَابٍ Müslümanlar sizden yardım dilerse onlara yardım edin. Ancak dinlerinden dolayı yardım isterlerse onlara yardım edin. Ancak bir o topluluk ile sizin aranızda anlaşma varsa yardım etmeyin. Ayete bak. Yani falan kafir devleti bir Müslüman ülkesine girdi değil mi? Bizden yardım istediler. Biz gidebilir mi? O devletle, o giren devletle anlaşmamız var diyelim. Açık örnek vereyim. Amerika diyelim. Bizim ülkemizde Amerika arasında bir anlaşma var mı? Var. Sen o anlaşmayı bozarak, onları kandırarak gidip Müslümanla kardeşlerine yardım etmen caiz mi? Caiz değil. Çünkü ayette diyor, anlaşmanıza uymanız gerekir. Anlaşmana, İslam dini öyle kandırma dini falan değil. Anlaşmana uyarsın. Dolayısıyla sen buradan gidip o kardeşlerine yardım etmeye gittiğin zaman anlaşmaya uymuş oluyor musun? Olmuyorsun. Dolayısıyla anlaşmalara falan bu gibi şeyleri göz önünde bulundurmak gerekir. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken Hudeybiye anlaşmasını yaparken yaptıktan sonra Mekke'de zulüm gören Müslümanlara yardım etmedi. Dikkat ederseniz. Niye? Çünkü Mekke müşrikleriyle ne var? Anlaşma var. Veyahut da Ebu Cendel ve Ebu Basir'e yardım etmedi. Niye? Anlaşmaları var. Bu gibi şeyleri tam bu gibi şeyler zaten devlet reislerinin şeyi ama bu zamandaki tekfircilerin sapıklıklarını ben size ortaya koymak için bunu şey ettim. Sonra bilin ki kardeşler, cihat neden şey kılındı? Meşru kılındı? Cihat başka bir, yani cihat adam öldürmek, adam kesmek için meşru kılınmadı ya. İslam'ı yaymak için meşru kılındı. Anladınız mı? Hedef budur. İslam'ı yaymak. Ne gibi? Sen bize bir kişi mum tutuyorsun değil mi? Karanlıkta mum tutuyorsun. İnsanları aydınlığa davet, aydınlığa gösteriyorsun. Aydınlatıyorsun insanları karanlıkta. Bir kişi gelip senin o mumunu kırmak istediği zaman ne yaparsın? Onunla savaşırsın. İslam da böyle, İslam dini böyle. Sen insanları İslam'ı davet ediyorsun. Ha bu davetin önünde bir kişi engel olmak isterse o zaman işte İslam dini cihadı meşru kılıyor. Anladın mı? Dolayısıyla hedef nedir? Hedef insanların kanını akıtmak, öldürmek değil. Hedef insanlara İslam'ı öğretmek, tevhide davet etmek. Ha bu tevhide engel olan birisi varsa o zaman ne yaparız onunla? Şartları bulunduğu zaman savaşırız. Anlayabildiniz mi? Bunu niye dedim? Birçok insan, birçok tekfirci zannediyor ki İslam dininin hedefi cihattan gaye kan akıtmak. Dolayısıyla işte Afganistan'da ve Irak'ta kan akıtıyorlar, kan akıtıyorlar. Halbuki İslam'ın gayesi nedir? İslam'ı anlatmak. Sen o kan akıttığın zaman Irak'ta ve Afganistan'da İslam'ı yaşattırabiliyor musun? İslam'ı davet ediyor musun? Yani kan aktıktan sonra İslam'ı daha iyi öğretiyor musun insanlara? Öğretmiyorsun. Dolayısıyla cihat dediğiniz şeyin bir hedefi kalmıyor. Çünkü cihatın hedefi insanlara tevhide davet etmek. Allah'a ibadet etmeye davet etmek. Kan akıtmak değil. Kan akıtmak ona engel olan şeylere şey gelir. Niye? Bunu niye diyorum? Çünkü birçok insan zannediyor ki kan akıtmak cihatın şeyi. Bundan dolayı kan akıtıyorlar. Önemli olan kafir öldürmek diyorlar. Ama sonuçta ne var? Sonuçta elde var sıfır. Ne İslam'ı yaşıyorlar, ne yaşatabiliyorlar. Bilakis daha fazla problem geliyor Müslümanların başına. Allah Teala diyor ki: "Vakatiluhum hatta la takuna fitnetun ve yekunud din kulluhu lillah." Savaşın ta ki fitne olmayana kadar ve din sadece Allah'ın olana kadar. Yani İslam'ı sadece Allah'ın olana kadar. Şartları bulunduğu zaman. Bu da bilindikten sonra insanlar cihat hakkında üç kısımdır. Birincisi hemen cihat ilan eden tekfirciler, sapıklar bu zamanda olduğu gibi. Bir grup daha türedi. O da dedi ki İslam'da cihat yok. Hücum falan sadece müdafaa var. Yoksa hücum etme ilk başlamamız cihat yok. Bu da sapık bir şey. Bunun böyle bir fırka da çıktı. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fars'ı, sahabeye baktığımız zaman Furs'u, Rum'u falan neyle fethettiler? Kılıçla fethettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kılıçla fethetti. Ama şartları bulunduğu zaman öyle. Güçlü olduğun zaman, devlet reisi izin verdiği zaman, bu gibi şeyler. Bunun ortasında da ehl-i sünnet var tabii ki. Deriz ki cihat talep, yani biz hücum etmemiz, o cihat vardır ama şartlarıyla birlikte ve cihatın İslam'dan olduğunu biliriz. Duralım mı yoksa? Çok oldu mu? Yani bayağı oldu. Tamam inşallah. O zaman burada durarım. İnşallah. Artık geri kalanını başka bir dersle.